راځي ملګرو چې زړه ورته کیدو د ګلونو په ځای راځي ملګرو چې زړه ورته کیدو د ګلونو په ځای مولانا صاحب پسوای چې قدر په طالبانو کې نو چې شرالي د نظم نه پس ځاخل استاد محترم شه القرآن مولانا عبدالواحد صاحب ته دعوت ورکوم چې تاسو په وخت کې د قرآن او د سنت رڼا کې مفصل بیان اے دا شنو مخ ویرا بس شه نا دا وای زنی طالبان خو سره تاسو ملګری ودی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ومزق فبئس ما يشترون زما عزت مند طلباء کرام فدیدے کے سزرابدل راجمہ کے دل دا قرآن کریم دا دور تفسیر دستکول دا پارو چمن دل دزو دالا کتاب دکو دا مختلف زنونا راغلو مشران کشران او دا مختلف زنونا نیوبل پہ جاندلو نیوبل سردیدار او ملاقات کی غلو دینا مخے اللہ منگو تاو یوزیبو پخفل کتاب پخفل میوی باندے او آن قریب ادا چھے انشاءاللہ آئی یوزے کے دن بیاد من کو جدائے جدائی کی غلو باندے دی فاللہ جو من کو جدائے کے دیو برنا دو قرآن کریم کو وجہ دا کتی دا توحید کو وجا دمین دا اشار دا توحید و سنت کو وجا اس وقت پارا عاجزی جداوال ایراشی پا انشاءاللہ زمن کا استاس و بقا زمن کا استاس و یوزے کی دل سنچ دنیا کی دارے کی انشاءاللہ دا باخرت کی ہوں گی اولا دی کیوں دا سے لیکن یہ صورت کے راضی جب چاہ دخصانا شکو دنیا کے بعد دا مشرقین و دا غلط و حق کو نداو پاہرک کی بدشمنی بدلجی اللہ المتقین غیر المتقیان ہونا کارد دی دنیا نلال نواز و انشاءاللہ دارے تعلق و دخصانوی بہرحال اللہ نے ساس و علم کے ساس و عمل کے ساس و جنون کے دل خیر و برکت والے چتاس و پخل مین باندھے پخل شوق باندھے وقتوں قربان کا اڑا لے نظر خبروں نظر سماغ لوں دیو بلنا خبر شیوئے و پار خبر پوینا باندے تا سنا لئی او دل تکی دالا کتاب تا سنزکاو لیر پہلاس و لیر پمینا نجن شوئے نجکر را دلے ندیو بل سرک کینا و بوبل را دلے خامتا جدون کسان یوزے کی جمشی ادیو بل سرا جنگون خامتا کے دری سرور رولے پکور کی اوہ مشتگرے والی او دادورہ کسانی پیوزے جمع کے دل پیوزے خوراک کون پیوزے سکار کون تاب تقریباً دیر وقت پور پیوزے ناسا دیوبن سرمینہ و پیاب تا صورت آل عمران کے ردے میں کا قرآن یوں نمونہ ذکر کرے دا جساہو جالاوے اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاسبابو بنعمت اخوانا تاسو دیو بلونو ہو کر دے رہے نرم تاسو قدے رہے کی دیو بلونے اولاد المندر سے اوڑوڑے کو فرمینہ کی یوزے کی سنچکل تک منگو بہرحال اس من لسپ اکار دی سبا زمن نزیز اینا رسطنی کی انشاءاللہ ختم دو قرآن کریم کی گی نماز اکم آیات قرص دو فضی آیات کے منگلا یول آیا من را گئی چماز علم والونا یو وادا غصر دیکھتا سنم اصل علم دو قرآن ملاو شو پویا ملاو شو او تاکید سرے بیان کرے لَتُبَيُّنُّهُ لِلنَّاس چِخَا مَخَابَتَا سُدَا کِتَاب مَخْلُقْ تَ بَيَانَ وَي فَا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا طول و خلق پہ بیان کئی مور و افلاد پہ بیان کئی خَا مَخَابَتَا سُدَا کِتَاب خلق تَ بَيَانَ وَي زَكَدَا کِتَاب سَبَبْ دے دیشلا دا کِدے دا کتاب سبب دے دے اصلاح دا اعمالو، دا کتاب سبب دے دے اصلاح دا صحیح معاملاتو، دا کتاب سبب دے دا صحیح اخلاقو درا نوائے. نمولا پکار داری سچ منگا ہوئی، سچ منگا ویلی دی چپارے منگا عملو کو، من دا خلقو دا پارا یو نمونیو، کله موږ نه ته دا چې کار صادق شي موږ د خلکو ته نشي وی کو نورې کینو خیر د مونیس ته وره کې خور کی مالا کی کلی کی چمګه. او حدیث سمراجی اتقو مواجهتوما، تاسو زیرو توبه نظر ساتي دو لباو او دو تلباو دل نشان دے دا نشان دے چې نبی علیہ الصلات والسلام ہر طالب العلم چاہک لنا کرے ہو نبی علیہ السلام و سلام سرا نو آغو سلام پیش کو، او نبی علیہ السلام و سلام تو ہوئے حضرت دا علم دا پر راغل امام. حدیث کی راجی ترمذی نسائی ابن ماجہ دار واز ذکر کرے رہے دا صفوان بن عسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوئی ما حضرت وی یا رسول اللہ انی جلتو اطلب العلم، اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھو طلب کم علم سانا، انی جلتو بشک صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم چھو سال علم زکما طالب علم یما. قال نبی علیہ السلام مرحبا بطالب العلم، ہر کلے دیوی طالب العلم دفارا نبی علیہ السلام طالب العلم تا ہر کلے ویلے، مرحبا بطالب العلم ہر کلے دیوی طالب العلم دفارا، آ طالب العلم جاغد و قرآن دزدکل دفارا راغلے، او بے نبی علیہ السلام ہوئی ہر کلے دزدکی چپر شے داغ سرائی فتائی داغ کے فمدد داغ کے داغو فتاؤن امرسد کے داغ سر روانی و سفر کے اعلیٰ طالب العلم داغی مانا امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلیٰ ابو حاتم راضی سے کر کے چاہوئی سمیرت و مالک بن انس اوی سمیرت و انی ابی اویس آغو اماد مالک ابن انس ناوری دلی مانا در قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلو اجنعتیا چه خورے آوزر اگدی وزر، یعنی تبسطوا بالدعائی لطالب العلمی، خورے دی طالب العلم تا خپل وزر خدعا سرا طالب العلم سر سفر کے روانی یا فرشتے، او دعاو لغوار انشاءاللہ سفر پخیر کا، اللہ تو تا سفر دے علم حسان کا دور علمی مقام دے. دارنگی حدیث کے راجی آغا طالب العلم آغا عالم دا قرآن و سنت چیو کر لی ودا غد پارا ان العالم لیستغفر لہو من فی السماوات و من فی الارض حد لہیتانو فی الماء، بخن والی عالم دبارا آغا مغلوق چپنا آسمانون کی روا چپن کو جی حتی رئیتان فرما تردی پوری چاگا میان بوبو کے آغا میان بوبو کے اولا بخن والی چی اللہ تو تا بخششو کا ندو علماء دا طالب العلم لی مقام دے آغا طالب العلم چاگا علم للال علم ازدکا ملاغد پاربیا فرشتے دعا والی او علم حاصلون علم ازدکون دا یولوی سواب دے. حدیث کی راجی حضرت سفیان بن عوینہ قول دے ہوئی من طلب العلم فقد با اللہ، آسو چھ طلب قید علم او اصل علم علم دو قرآن و دو سنتو فقط با اللہ د بیعت کو دا اللہ سرا بیعت دا اللہ سرا کو دیو جنات دی آیات لازی علماء ذکر کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تابداریوں کے اللہ تابداریوں کے پیغمبر دو سنتو و اولی الامر منکم بالعمرائی والعلمائی دیکھا المجاہدون فی سبیل اللہ نبیائی فطلب العلم و تعلیمو من اعظم سبیل اللہ طلب دے علم علم حاصل اول او دے تعلیمو خلق تو خودل دارو یا دے سبیل اللہ لدی لو یا سبیل اللہ آرے چھ طلب دے علم کے او دا خلق تو خورے دے سبیل اللہ مانا کری دا امام ابن قیم اول مقصود ان سبیل اللہ یل جیادو لطلب العلم لطلباء درمشان دے یو سرین اخبر شان تک کم نگوری سبیل اللہ صدوے یل جیاد و طلب العلم و دعوت الخلق بی الاللہ سبیل اللہ جیاد دے سبیل اللہ طلب دے علم دے سبیل اللہ دعوت مخلوق دے پاگے بانی اللہ تا خلق تا دعوت پیشکے دیو جلد معاذ جلالہو قول لے ہوئی علیکم بی طلب علم لازم دے پتازو طلب دے علم طلب دے علم بکھوئی فا ان تعلمو للہ خشیتون تعلم دے علم دلال پالا دا یردہ و مدارستو عبادتون عوضت علم دکھون دا عبادت دے دیتا سکونو گورے گورے تاز دو بخلق نسبت کے ملت طالب گری کی سری طالب گری گول دا عبادت و علم و مدارس دور عبادتون او دا دی علوم دست گول او بیا خصوصا على علم دو قرآن تا تاو سر بخیال کوئے و مدارس دور عبادتون او دست دا علوم او اصل علم دو قرآن دو سنت دا عبادت دے و مذاکرتو تسبیحون او دی مذاکرت تسبیدا مذاکرت علم یو بل سر تکرار کون و اگر آلت تکرار کو دا تسبیحات دی والباسو آمو جہادون او دی نباس کون دا جہاد دے لوی جہاد دے دا نپکار داری چی دا منگو نبورو لوی جہاد دا دے او چسو بوری پہ علم دا سفر باندے نتبی سبیل اللہ کے لکھ تجویزی روایت دے من خرجا بی طلب علم آسو جوت رو فطلب دے علم کے فوو بی سبیل اللہ خدا پلا رضا اللہ کے لئے حتی تغییر جا چاہو واپشی سو بور چاہو واپس شوئے نہیں رو دے پا علم دے پا طلب دے علم کے خو منگا لپکاراری دو قسم خلق جوڑی دی دو قسم علماء دنیا کی دی امام ابن قیم داغتو نشاندی و بیان منتا کئی چھ دو قسم علماء کر دی دو قسم علماء ناغت آگے بیان کئی اغوی دی امن عباس قولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی علماء حاضر امتی رجلان تتوکے علماء دی امت دو سریری دو قسم سریری دی امت علماء دو قسم سریری یو فرجلن آتا اللہ علمان یو آلا سرے شاہدت اللہ علم دو قرآن نصیب کرے علم دو دن نصیب کرے اللہ اتاو دو نصیب کی اللہ علم دو نصیب کی دو قرآن رسول علم فرجلن آتا اللہ علمان دو علماء دے علم شان کو رہے ابن عباس لوی شان دے حدیث کے بیانے فرجل آتا اللہ علم آتا چورکلے اغتا اللہ علم فبزلہو للناس لو خشکے اغا علم دے خلقتا علم دے ملاو دے و علم خلقتا خشکے ولم یاخذ علی صفتا اونا خدے پاغیبانی ساتھی اللہ خلقنا علم خشکی او پاغی ساتھی اللہ خلقی جو صفت مانا کرے دا امام میں کئی ماتوان ناری پارے والے دخل گنا تھی ولم یشتری سمن پیسو باندھے ولم یشتری سمن سمائے بڑا مرغان پاگے وحیدان پارو اور وہی تال بال اور میان بدل یادوں کی وہ عالم چالن اللہ مور کو حل کو کہ بخش گئی پارے آتی ناری الدین نگر سہید دنیا نگر سہی دادا سے علماء پارا بڑا پا کے بدل یادوں میں میں ہمیں گان دوسروں اللہ نمدا سے سلو کی راولی بلی ویدات کرے بلا سڑے چور کرے اللہ آنے والی سمنگری مت باندھے یومیا مکے مر جمن پھر اللہ گرزوما چمال پل رضا نصیب کی جو آتارے اسلام اللہ مجلس مجلس من خلی مسلام وارسان جوڑے گئے مسلام مجال سو خلافت پیغمبر اللہ وادار اور وعدے سلسلہ چھ بیان دماغی کتاب کو بدی کتاب لگال یو لو یا مسالہ رد شر کو خالق دیر گندن کے مبتلا دے روبے بستار سو سمن کارلائے سے دخل کو دا عقیدی اسلام کو او دا عقیدی اسلام عرب و قرآن نہ بغیر نسلی گلچ سورت آسو قرآن والا دا انبیاء کو تباری روکے او دا غیر قومن کو مقابلوں کے ہر یو پیغمبر مقابلہ کے قوم ولال نے چرتا یو قوم دا پیغمبر صفت کرے نا دا دروغ جن دے دا لے ونے دے دا ساہر دے دا کاجب دے دا توری فتری میں پتا بانی کی گی او دا پسندہ پیشانی بانی دا لے چکل دا فتری پتا شروع شتر الحمدللہ چرا پیغمبر اگا فتری چرے کدر ہما بانے ہو لگے دے خفقی کی بنا او سرد آگے نے بتا اللہ دین مخلوق دا بیانے دا آخری اصلاح دا اعمال اصلاح روپے آغا اول دا خلق قلون صفا کا دا شرک نا بسیعتی دا باندے سا پلار دے مور دے دا خور دے دا ماسی دے دا پکور دے دا مامی دے دا ماما دے دے چم گاور دے صدار دے نا اول دا مقدار کشش دو چراغے اسلام ادا کی دے دو زکا اللہ من نوئی وان دے دا شیرت اکر اخر بین اوتاو سماوی رو بلد تائیدار چکم پیش گول چارک جنات و دادا کتاب دا پیغمبر دا زبان نواؤ لے دو او کلے بیان دا نبی علیہ السلام ختم شو لوالا جنات بلد و تبیار بیان ذکر و کم باتی واللو الى قومی منزلی اگر زیلو کل قوم دا وغیت بیان لو اکلو جنم بدا اللہ کتاب نا مسئلت ذکر دا او دا با انشاءاللہ من کلو خلوانو تا خیلو مسلمان او عالم شویلے پا مسلید توحید پانے قوم مخیولا لے او دا قرزوس رضی دا مسلو آوری دا تخا عالمی ماشاءاللہ پا مسلید توحید پانے خلق قرود لے گا او دا مسلید توحید پچا رکا بیان رکا پل تاریخیم کوا پل کاروبار کوا او انسلا دا مسلید توحید پچا رکا تویسو مسلا پیا میں جو فارش شو عرض جو فارغی فارغی کی فضی کی بستا مامی تلی فضی کی بستا افتار و امور و نیاو لگر تلی نوچ فضی حالت کی حضیدار استاد علم سے پہ علم ادا شوا گئی تھا نو پکار لانی چور سر و سر علم کو او دے علم سر سر علم فاقی دی پیستا بانی کوئی کو چدا عقیدی اصلاح دادا دا عمال ادارا اللہ قرآن کی من راضی کانت و جداؤ خلق نہ منکاؤ اول خلق منکاؤ جو خلق نہ منکی رو داغی سرب یا پارا برا گرو کی داغی سرب مجارس کی پارا رفتان جو اللہ ٹولا صاحب کی جاگیر کری دی من بد غلط خلق نم بائی کار دو و انا گی چکنا من دفتا اولی گنا چدے پسد بانے والا لی او چی پسد بانے نیو و یحذر کم اللہ و نفس و اللہ ان تتکو من ہم تو کا دا جدا شدر سے بہت سرکو دو پار لدی شما گاون جوڑ نشی ما تو کو مسئلی کو بیان کی نقصان والدے جوڑ نشی ندور دا شدر سے بہت سرکا کھیلا من مقصد دے درس داو چمنگ فل باغ دادا پوئے گرو رجمنگ نور خالق پوئے گرو سفر روانی حضر کے سفر کے مدرسہ کے دیر طالبان غریبان دی مسئلے حقیقت نہ خبر دی تش کتابوں کا ڈالے توجہ ہو پا کے دے خبر نہیں نربان تاسو جنور مدارس و تلاب دے اور جنور مدرسو طالبان کو تا سب یہاں پتہ ہو لے گی اعلیٰ سمد آکیدی پلان میں دیتے دی صرف دا کتابوں اللہ سینی سے کتابوں نہ ہوئے جور بتو دا آکیدی بیان کے تو وہ تا قرآن دایا سنو اعلیٰ سب بندی دی چلایا قرآن کی شتاو کے نشتا نوچہ ہر دے کتاب ہوئے تو تاسو پر کم سے کم یو یو آیت دو قرآن کری کن مرگوڑ ہوتا ہے حکور کی بخائے شکور کے زکا اللہ و اللہ تو بیننو لنا صلاة دمونو نو پتو رہے دے لرا فنبضو ورا ظہوریم اغنو دے خلق دے لرا رسو رکھو شاکانو نا خلق کو گزار تو ہمم و تاسو بیننو گزار انشاءاللہ مو خوستا کر حد و ستاو سماشاللہ دن سلتک لر وشترو بھی سمنن کلیلا اغنو تاسو خدا اولنا ترخیر پوری دس ما سلو کو ماشاللہ دنس فنگیرے بابا دا چی اصور دی را دی خب روی و حتب آنے دے او اپن رضی ما ترمی چی زمان پیوزی یا سرور رضی شپک چاس پیرے کی خوچی ما دے لگ وقت سر تکر دے خود عمر درمان دے زکر میتر دا کرا وست چا ویجدو دا کرا جلی مجد خانی دا سکار پسی دل دا کی مو بولے ستا بیان دمان کو کشو دا مجلس ما ودی خوشحال شو ما سکون ز مالک راه خوش کار پس حاضر ما میوان بلا کار کو بل از رازم کینم کہ درس کی پوری دم علی نہ مزا خوان دے تیرے خسرا خبر از ما پر غو کو شو بل از رازم کینا سے ما دی مشن مٹا بکینم نو لو درس کے دے کینا سے بل از بیا مالک دا حضور آسان کتاب دے ہوئی دا ام مقام پر استاد دا درس کو وہ ماں دے خون میں رائے گا اسے کہا معلومی گرا ہوئی سرش میں نے استاذان اپسے اس مانا خون ملا ہوئی جو آگی قرآن قرآن دے قرآن خصر کی دا دے خود سمے وے وہی ماشاءاللہ چپ کم انداز سے وے مالی اگر خون و مزر آئے گو ننے جاتا ساری وی نن نن وہی تو بلا دورات میں ایک دلی کی میں آگا گرانا دا وہی نا گرانا ندا وہی نا سا گرانا دا فعال دیکھنی جو بقال اللہ رسول انشاءاللہ میرا کو مارجیو وہی کار بھی ہوئی ان شاء اللہ اب زمانہ پا دے کے الاسلام میں شروع حکم کا سامنا جو بھیا سورج کے رام اور مارے کا فیضا وشوا قرآن سر فیدا راجی قرآن سر انسان عقیدہ سمے گی بابا کان سمے گی زنانہ سمے گی معصومان سمے گی کچھ پتی تیرے کمانے ہوئے اور نور سیزونا پر کی مس کے روبا سے ریاض داتا ادب استاد جی اور ادب ادبر سے کی بولے تھا فنبذو ولا ظهورهم اولو دے خلق دی کتاب رسول قلو شاکانونا وشترو بھی سمنا قلیلا آواز دے خلق و قلیدہ دنیا لگا اگر چاہ دے اقتداد پارے استعمال کر چاہ دنور دنیای آگرانو دے پارے استعمال کے ختم پہ کوا دجمی پشپا حسن تازو کی ماشاءاللہ اکثر آفیزان دی اکثر قاریان دی اور تراویر آنیز دی دی کوسا پور انفری دی من سنو مغلط و خیر دی لہو ما سلام تازو بی دی سچی شوی دی شوی دی نیتونا غلطو ما پدے حوالے خودن دی کہ یو حافظ دانی دی چھتا تراویر کو مون کو مانا بخانو پدے ون را گئی انتو سڑے خودے نارازہ ازکتا پورتا شویر دشتا آپ کو بدی جزا لائے اور عبادت ہو شاد گمبر کے میں حکم ذرے خلقوں میں فیدہ ہو جی اور دائے نہ پس تالا سوک سب رکھے نو بدی کی بیا گناہ رشتہ نیت بزار ساتے لالا سے لڑے دے خزاری دی اور واقعی جزا اللہ سے رضا سے پارا یو سرے دن کار گئی نہ اکبر خزاری اگر پر کھلا ہوئی بیا دلو کی نسو کو من لے واقعی خبر رہا وشترو بھی سمنن کلیلا واغلتے حلق و فضی کتابانی دا دنیا لگا نفویزا ما یشترو تر اوسا پورے الحمدللہ نن نسخہ دا دمانی دے کنشو زردی دے کہ درس کوما تدریس کوما اوزا الحمدللہ اوسا پورے مازدین نن خرص کرے قرآن و سنت دے کہ الحمدللہ بیانو مخی منزنکو ہما فرق اندار اوسری اولم الحمد للہ دا ارادہ شا اور دیر خلق رمال اللہ سر ذکر آگئی زما پچھول اول گئی مالے راکئی اور قاغل سیزن کی اللہ منتقل خیر و برکت را رسائی نو دا خلق کروں گئی دا خبر زکر ساسو دپار کون چی ساسو دیہون دیز لی دا اوز نستاسو نیز چی غلط سی نگر کون آنا تاریم گیری و علم بیا غلط شا دا حدیثون مادی دپار بھی چی انشاءاللہ دا اوز نمکی دے کما حفظ کرے لے کما کی راحت کرے لے کز علم کون دا اللہ دا رضا دا پارے بھی خیر انشاءاللہ کون سمی چزدکو دارنگی بے خلق و ترسون کے خیری بے آورا چستار اخری اللہ سورا کار اگری آئی کو سورا مزا و فنوی او تاب اللہ مخفت رقیبا نبوزی فوی سمایت سرون دیر وقت دے آلا چلے کو آغستے رب اللہ دے انہوں کا توفیق را کی جمعن قرآن و سنت خلق و تفسیر تیرے کے بارے ورزو زکا من با یوزن پی شیو دا اللہ پا درباک دی اس مطلب کے کی زمن کا استاد بیا ملاقات را جو رسول نہیں بھی طالبان دی طول نہیں بھی بغیر دنا حیا بغیر دنا ہے او یا بغیر دنا کسنا یو کم کو کنو نو طول نہیں بھی فضل اللہ کی جو بیا ملاقات من سر ملاقات پروسا تعلیم دا نسیو اگر نا یو کس نیشن بغیر دا یو کس دو ہونا کار فضل اللہ کی چنم جوندیوی حتی سنے نور اللہ مکر آوی بیا ملاقات دنشی انشاءاللہ ملاقات کے بدیے کے لیے توحید لاؤ اب تب کی گئی اب تو بس رخرو میں ان شاء اللہ تعالیٰ بدلوار کے ولا لوں ہاں تو شیخ القرآن زمن تو جماعت بالیو داغ شاگردان داغوں و فقا داغوں تازان داغوں کو جماعت اور داغ تھل کے بخیر من پاسی ان شاء اللہ چار سن تو قرآن تو سنت دعوت پیش کرو کمن کے سنن دو کو اکڑا خان سبا و منگا حالت سنگا مخی ہو آب و دار تو تما سپری خودی ہو ہاں منتا پیغمبر سپری خودی یہ زمان مشراب منتا سپری خودی آگا تر یہ تنہاو ولی علاقوں کو دیکھ لگو کہ یو کسو دو رسول مرگرے و سلنو چاہر سرے کتابوں نے اگلی ہوئی واقعی بیان کرے والی چراروان تو پجبیر دیتی ہے دی دوری دیتا او سلاؤن تو شاہر کو رماجی دے کتابوں نے پن سر لالی ہو رہے ہو بانگو نہ چکے دو نزل آو شاہ کرو رسے دما آتما کتابو نہ کئی خودن او عجیب شبا آیا کا یزدیو او زمانہ دے فرو دا ستارے والے کا پشان دو بوری او صاحب چے حمونس کے دو نما اگر زمان کی اگر کتابو نہ کئی خودن اس پر حمد نو اپنے خودے اس پر مشن نو اپنے خودے سباب آوائی و پی فندو زیوازی و مانا کارو باتی جوی تازو ماشاءاللہ دیر کسا دیر بودا سرک دیو زی سرک دی بند زی دی مختلف زینونا ہم اپا خل کرو کی دجمات اشار و توحید و سنت پا جار کو چلا دا توحید و سنت واقعی صحیح جماعت تے دا دا توحید و سنت دا یاد خلق دے دنور جماعتون کو نور آگر آجوی او زمن دا جماعت او نمم دا دے اشاعت تو بیوی و سننا او دا دوال سجن دا کامیابی دی و یعلمهم الکتاب والحکمہ خیب دے دا معانی دا قرآن او دا سنتو انشاءاللہ زمن با دنیا مخیر زمن با آخر مخیر سی ساتھ تاریب گیری با دیر خیر سی ساتھ تاریب گیری با انشاءاللہ دنور تاریبان مقاس شکل بارک خیر انشاءاللہ ہی تاسو نور به خاله کې اړه ده کوم دا نه تعالی بولم او قران ماهر دې په توحید ماهر دې په علوم ماهر دې پاد یو هر الحمدلله تاسو په سنت قران علوم کتاب ممتاز دې دا دې کو فنون طالبان باندې ممتاز دې په نور علماء باندې ممتاز دې ماشاءالله زمن دا چکو فارش هو صفات خلنه او خدما الحمدلله قران بندے کے دے ویلی وہ ذکر الحمدللہ ما سنا لے اور چھے کم دے کے دے درس کئی وہی خیستہ درس کئی دے چھے پرون چاہ بطلے سے وہ صلاح لما دوے میں غماز الحمدللہ قرآن گئے لے حدا آخر سے اتنا زمین کو لندو سنو سن کی وعدو نے مدد درس کے راکھا ہو چھے چاہ قرآن الحمدللہ زبداری سنویم چھے ما دید سنو پر پنجبین کی بمنکس کے قرآن میرے لے ما بز قرآن نہ رہ گٹ کرے اوپار طریقہ الحمدللہ قرآن کے نو الحمدللہ زمون ډیرو خلقو په دیواله سي زنانو په دیواله سي کلیانو کالجان په دیواله سي لندو او شلو کلیانو ته وګوره غلی سور ذهني کمزورې غلی نو سبدا دې ندا د قران دینو او تیار چې څنګه جوابونه الحمدللہ مونږ را کوم نو کوشش راو کوي چې موږ قران د پور کتابونو کار نه کوي خو د قران د پارا بدی وخت پسی وقتی کوشش داکھوئی جزمان دے در تزان نارس ہوئی اب دیکھ دے او قدمزار کی کوشش داکھو چکن جلد بیا مکتر تزان نارس ہوئی انشاءاللہ شکاسو دادوار دوری کوئی نتاو سنبا خیر انشاءاللہ خم ماہران کو قرآن اتاز ہو رئی او پالاکو کی مکان کوئی او قطر قرآن سنبا تعلق نسا دے خدای کوالے قطر دیرم خیستہ اکنم لکے تبا تچامہ کی دعایا کنہ نشو نہ قبر دپاس اب دو خبر نشے کوڑے دو کسان من سے بہت رہے دے نشے پی بدے ریف بھی کہ خدایا وہ سوئے ماں قرآن خود ریان نرے آپ کتابون اور کابیہ اور انفیہ اور شرجامی اور قانون جو اتر خلق کو تگرے دے نشے حضرمان یو مل کرے ہو آو یو ناظر سے وہ اللہ جو بغی یو قرآن کے من جمع جوڑے خلق ہو یو عالم راترا عالم رانے کے پر مقام اللہ دے میں تمشوری بیان رکھے ہوئی نا ویدو فمی برو شجامیوں کا بھی ایک حق کو تخیمہ خالم دے دانو و قرآن مرخو قبول حاصل دے خود قویدہ مولی سے کینہ وچ خامتا قلق پہ فیدہ والی دل قرآن دمانا قبول دے خانسار آلی مائے تمشوری ہوئی نا دوست و قرآن مانے مشوری ستانہ طالبان کو قرآن خوشحالے دی تعدیل دس قرآن دے ذکرے دے قرآن دے ذکرے دے هنو دانه ته هغه نه ورته خدا خاصاري واه پاووي چې څنګه الحمدلله ته وي نو دا موږ شوي نو قران زکه تو قران سره مینا پیدا کوي الحمدلله او دا الله دی کتاب او توحید سره مینا دا سبب د کامیابی دی زمو واخر دعا وا الحمدلله رب العالمین دعا او کې چې الله مولا پدې خبرو دا موږ کو توفیق نصیب کړي چدی دې کتاب سو سور وخت تر کړی دی الله دې زمون دا وختونه پدې ده کې سبب د خلاصون د جهنم نه یو ذریعہ وګرځي او سبب د تو جنت ته یو ذریعہ وګرځي چې پدې ده کې زمون د استاد او چا تعاون کړی دی چا موږ سره علم سره موږ چا په شاد دبر کړی دی چې مولانا صاحب طالبان هیڅ پروا نه کوي متاسو ولاړو الله دې دا غي خوابان دے خصوصیت پر رحمتون رو رہی یا حضبان سر تعلیم دیرئی پر زمانے کے اوز دے ایبیت پر زمانے کے نمسہ تعاون کے چامر سر کرے را دے تو رباو چونو سر چاک کرے را اللہ دے الاخمال اندازہ رتون رسول افشان میں لحال کی دعاو کے ان کے کمبار مرکن بیری حمدلونی مرکن بیری دیری زنانے لی جنم سر تبسول کی شامل ہوئے خصد و حضر کو ہو جالب سر الفاتح ہوئے او بار بار دو آگانی زمان نواری اللہ زمان تو در حاجتون پورا کی صدا زمان گا او اللہ دی زمان نروز و زمان بچی پر دے زیبانے کے نئی او اللہ دی تاسو در خیصہ و لوم نصیب کی چلے دے تا کم خلق را کرے دے تو نباو عوام و بلادان و زانان و سکولیان و قادریان اللہ دی داغی زیمونا دو قرآن او دو سنت نمدغلونا سیرا و مالا مال کی او اللہ دی زمان تو گناہونا ماب کی اللہ دې زموږ د دنیا کرمه موږ آسانی کی او اللہ دې موږ ته سفر د آخرت مسار کې د دنیا هم او چې چا زموږ نه دعاګانې وکړي الله دې هغه هر مرګ الله تعالی دې آخر کار سره تور شي او زموږ دا ختم په ختم سره الله دې ته کې تور سوا او موږ باندې خصوصي رحمت او زموږ ته خپل نه الله سبا دا چې قبول وباسا چا سبب د لاسو او د خلقو د عقیدې د اسلام باندې وګرځي دا خلقو دا اصلاح دا اعمال دا مارو گردی اللہ زمان دا خود دین کاروانی تا مرگا بوروان رب تو السلام علیہ وسلم مرکو پاتی گرانو محترمو محترمو آوریدونکو آوریدونکو ددی کیسه ددی کیسه دمیرا ویدو پردہ ویدو پردہ یاد لری توحید و سنت کے ست ہاؤس مین اڈا پنج پیر ثوابی من جانب زاہد الرحمن توحیدی دا موبائل نمبر دے 0314 99 82 809